Tylko 349 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 stycznia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Selera. A w serwisie powiemy o planowanej wizycie prezydenta w Instytucie Yad Vashem, potwierdzenie prokuratury na temat zatrzymania mężczyzny, który miał zlecić zabójstwo ministra sprawiedliwości i ostrzeżenie dla 8 województw przed silnym wiatrem. Trwają uzgodnienia w sprawie udziału prezydenta Andrzeja Dudy w organizowanym przez Instytut Yad Vashem 5. Światowym Forum Holokaustu. Tak mówił w śniadaniu w Trójce rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jak podkreślił, nie do zaakceptowania byłaby sytuacja, gdyby polski prezydent nie miał okazji zabrania głosu podczas wydarzenia. Szczególnie po ostatnich słowach pana prezydenta Władimira Putina, tych kłamliwych, paskudnych słowach skierowanych wobec Polski i Polaków, sytuacja, w której pan prezydent Andrzej Duda byłby Yad Vashem i nie miałby możliwości zabrania głosu, jest dla nas nie do zaakceptowania. Majestat państwa polskiego na to nie pozwala. Jeżeli będzie taka możliwość i pan prezydent będzie miał możliwość wypowiedzenia się, to pan prezydent będzie Yad Vashem. Anna Maria Żukowska z SLD mówiła, że liczy na to, iż ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski wynegocjuje wystąpienie prezydenta. Liczę na to, że rzeczywiście wynegocjuje to i że rzeczywiście uda się tak to zorganizować, że pan prezydent będzie mógł zabrać głos, bo zgadzam się, że to nie byłoby dobrze dla Polski, gdyby pan prezydent był tam tylko niemym gościem. Minister Michał Woś powiedział, że nie może być zgody na sytuację, w której prezydent nie zabrałby głosu podczas forum. Jeżeli miałby nasz prezydent siedzieć i słuchać kłamliwych narracji Putina i nie móc na to reagować, to absolutnie nie może być na to zgody. Jeżeli w tym kierunku zmierza nasza polityka, to bardzo dobrze. Piąte Światowe Forum Holokaustu w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie zaplanowano na 23 stycznia. Prokuratura Krajowa potwierdza zatrzymanie podejrzanego o podżeganie do zabójstwa ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro mówi, że każdy, kto występuje przeciwko walczącym z przestępczością, musi się liczyć z najsurowszymi konsekwencjami. Odpowiedź państwa będzie zawsze bezwzględna, stwierdził minister, odnosząc się do zatrzymania Jana S. Mężczyzna wpadł w ręce policji w podwarszawskim Milanówku. Funkcjonariusze rozbili kierowaną przez niego prawie 100-osobową grupę handlującą m.in. dopalaczami. Silny wiatr da się we znaki mieszkańcom południowo i północno-zachodniej Polski. IMGW wydał ostrzeżenia dla 8 województw. W Dolnośląskim obowiązuje także ostrzeżenie o oblodzeniu, a w województwach śląskim i małopolskim może intensywnie padać śnieg. Śnieżyce i silny wiatr również w Bieszczadach. Warunki są trudne, mówi dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa. Pokrywa śnieżna około 50 cm, natomiast miejscami jest go znacznie więcej, bo nawet do 1,5 metra. Widoczność jest ograniczona do 50 metrów. No i niestety mamy ostrzeżenia o intensywnych opadach śniegu i o silnym wietrze. W górnych partiach wciąż utrzymuje się niewielkie zagrożenie lawinowe. NATO zawiesiło misje szkoleniowe w Iraku, informuje rzecznik Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sytuacja w regionie jest napięta po śmierci irańskiego generała Gassema Soleimaniego, który zginął wczoraj w Bagdadzie w ataku amerykańskiego drona. Teheran zapowiedział odwet na Stanach Zjednoczonych. W stolicy Iraku odbywają się dziś uroczystości żałobne po śmierci Soleimaniego. Biorą w nich udział tysiące osób. Pogrzeb wojskowego odbędzie się we wtorek. Szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell zaapelował o zakończenie przemocy w Iraku i przestrzegł przed destabilizacją w regionie. Należy zakończyć obecną spiralę przemocy w Iraku, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli, napisał szef unijnej dyplomacji. W oświadczeniu czytamy, że Unia apeluje do wszystkich o powściągliwe działania i wykazanie się odpowiedzialnością w tym kluczowym momencie. Kolejny kryzys może zagrozić wieloletnim wysiłkom na rzecz stabilizacji Iraku. Ponadto trwająca eskalacja zagraża całemu regionowi, który bardzo ucierpiał i którego ludność zasługuje na życie w pokoju, napisał Joseph Borrell. Dodał, że potrzeba więcej dialogu i wysiłków, by doprowadzić do wzajemnego zrozumienia i zaoferować długoterminowe rozwiązanie, jeśli chodzi o stabilizację na Bliskim Wschodzie. Joseph Borrell napisał też, że Unia Europejska jest gotowa nadal angażować się w rozmowy ze wszystkimi stronami, by doprowadzić do obniżenia napięć i zakończenia konfliktu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Podkarpaciu marznący deszcz, powodujący gołoleć. Wszędzie silny, porywisty wiatr. W Zakopanem 0, w Rzeszowie i Augustowie 2 stopnie, w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy i Katowicach 3, w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie 4, a w Zielonej Górze 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

ale też będziemy dużo opowiadać o teatrze i to zarówno używając tego wyświechtanego określenia o teatrze, który jest budowany w naszej głowie, kiedy słuchamy na przykład ciekawej opowieści, o której za chwilę zresztą pogadamy z naszym pierwszym gościem, ale także o teatrze, takim, do którego zaprosimy dzięki temu, co przygotował Jan Niebudek, ale też opowiedzą nasi goście, którzy tworzą swoją grupę teatralną, szukają dla niej oryginalnych miejsc, aby pokazywać spektakle w sposób nieoczywisty. No a przede wszystkim oczywiście wciągają do tej zabawy publiczność, która za nimi jak na razie bardzo chętnie idzie i pewnie to będzie stawało się coraz bardziej popularne. Grupa potem o tym opowie zresztą najlepiej sama o swoim pomyśle na teatr. Nasze plany zostały już opisane na stronie polskieradio.pl/trójka, więc tam można zaglądać, szukając Radiowego Domu Kultury, a my jeszcze wprowadźmy taki bardziej karnawałowy nastrój. Cassius, tak nazywa się ten duet niegdyś, tak należy powiedzieć, chociaż sytuacja gwałtownie zmieniła się w roku 2019 w związku ze śmiercią jednego z bohaterów. I może to nie jest jakaś taka super komercyjna czy radosna zapowiedź, ale bardzo pasuje do tematu, o którym będziemy teraz rozmawiać z Cezarym Ciszewskim, który w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawić bym chciała dzisiaj ze względu na to, że jesteś taki spokojny, jako takiego smakosza życia, ale przy okazji człowiek, który oczywiście dokumentuje, robi mnóstwo filmów, a przy okazji naszej rozmowy też świetnie, myślę, jesteś zorientowany w tkance miasta Warszawy. Czarny romans to jest tytuł, jak mówimy, słuchowiska, tak? Słuchowisko. Radiowego serialu w odcinkach. Słuchowisko jest... przeszłością, jest artefaktem, jest czymś, do czego możemy się odnieść jako pewnego wzorca pewnych mechanizmów, wątków, zabiegów. To dosyć ciekawe, że przyszłeś do radia, polskiego radia i mówisz tam, że słuchowisko jest przeszłością. No już nie mogę się doczekać, co się wydarzy dalej, no. Jak to brzmisz, to już jesteś historią. Kiedy mówię słuchowisko. Tak jest. Mhm. Słuchowisko jest po prostu pozbawione ekscytacji, frapującej historii, której poświęcamy wszystko, za którą idziemy. Niewiarygodnych bohaterów i podejścia do nich i czegoś jeszcze. Ja się przed tym bronię, ale Ameryka to na nas wymusi, bo ona rządzi w tym temacie. Mianowicie pewnego natężenia dramy i pewnego pośpiechu i pewnego takiego przesadnego napięcia, które towarzyszy temu, że myślimy, że zaraz świat się skończy, jeśli nie usłyszymy następnego zdania. Cieszę się, że to mówisz, bo właśnie, jak rozumiem, jest to takie trochę złośliwe nawiązanie do tego, co powiedziałam poza anteną, gdyż po wysłuchaniu dwóch dostępnych na razie odcinków Czarnego Romansu powiedziałam, że to strasznie okropne zostawić słuchaczy w takim napięciu, bo drugi odcinek urywa się wtedy i myśląc o tym czasie, który trzeba spędzić czekając na kolejną część, no człowiek może się denerwować, ale z drugiej strony to jest super, to jest takie klasyczne, to jest tak jak kiedyś było, nie insta czasy, natychmiast od ręki, daj mi wszystko, obejrzę 9 odcinków, wysłucham 9 odcinków z rzędu, tylko muszę jak człowiek żyć w jakimś tempie i między innymi raz na jakiś czas dostanę nowy odcinek. To po tych ogólnych uwagach wejdźmy do środka, bo Czarny Romans to jest opowieść sensacyjna, dokumentalna, i opowieść o Warszawie, o jej ludziach na przestrzeni wielu dekad, której nie byłoby, gdyby nie Czarny Roman. Gdyby nie jego życie zrekonstruowane, odkryte. Ja się czułem jak taki Indiana Jones sound storytellingu. Myśmy nie wiedzieli z Michałem Marczakiem, z którym robiliśmy to we dwóch, jako ci realizatorzy tej historii, ci, którzy odkopywali człowieka po człowieku. Człowiek mówił, idź teraz tam. Ja tylko założyłem ten gang, ja tylko nauczyłem go fachu, ja go nauczyłem cinkciarstwa i ja go uwielbiałem, kochałem, ale on musiał odejść. A tamten powiedział, ale jest taka kobieta, która go kochała i którą kochał on i nazywała się kryzysowa narzeczona. Spójrzcie na to z tej strony. A potem otwierała się kolejna komnata ze sceną 80-tych lat rockową, gdzie on również pociągał za sznurki tego teatru. I jak się rekonstruuje taką historię, to dopiero wtedy wiadomo, co w tym audioserialu jest najważniejsze. Najważniejszy jest bohater i jego historia. I to, jak umiemy to opowiedzieć. Oczywiście zabiegi technologiczne, które dała nam teraźniejszość, są ogromnie ważne. Żebyśmy słyszeli to tak, jak w świątyni dźwięku. Nagle się nam wydaje, że każdy z tych ludzi, jak coś do nas mówi, to jest ktoś niebywały, to jest jakiś superhero, jakiś superman. Ale gdyby nie było tej historii, to on by zawisł w próżni. A historię układa się z tych niewiarygodnych postaci i zdarzeń, o których nie wiedzieliśmy, że miały miejsce. A Czarny Roman to jest taki bohater, za którym szaleją produkcyjne domy Ameryki i wielu innych kontynentów, żeby kogoś takiego znaleźć, kto opowie o polskiej transformacji. Jak było przed 89 i co na jego życiu stało się takiego, że później te następne lata możemy oglądać z głębszej perspektywy. Czarny Roman, to może tutaj wtrącę ci. W momencie, w którym zmarł, pojawiło się dosyć dużo, myślę, artykułów i takich przypomnień, kto był, o zasięgu ogólnopolskim, ale przez wiele lat dla warszawiaków był oczywistą postacią, ponieważ no, mieszkając w tym mieście i poruszając się po jego centrum, właściwie każdy każdy prędzej czy później czarnego Romana biegnącego przez miasto, w zależności od pory roku ubranego inaczej. Czasami w różowym, fluorescencyjnym kombinezonie, czasami w ekstrawaganckich, obcisłych leginsach, bluzce odsłaniającej pępek i na przykład klapkach. No, mężczyzna, którego nie zauważyć nie można było, a niektórzy oczywiście też mieli okazję albo z nim pogadać, albo zostać przez niego okrzyczanym. No, był to jeden z tych ludzi, o których się wie, że istnieją, a jak się okazuje, dzięki waszej pracy, mało kto wiedział tak naprawdę, kim był i jaka historia za nim stoi. Jakie wielkie miał serce, jakim był kozakiem i wszyscy słyszeli to samo słowo, tu zacytuję, że uprzedzam wszystkich, że to będzie mocne, arcy kurwa morderca. Cała Warszawa słyszała to. I przyjezdni również, którzy naturalizowali się zbliżaniem do niego. I nikt nie wiedział, kto to jest i dlaczego tak został nazwany. I to jest jakby największa misja, jakby ktoś powiedział, o czym to jest. O czym opowiedzieliśmy tę historię? O facecie, który mówił pewne zaklęcie i trzeba było odkryć jego znaczenie. I to zajęło nam rok. Rok poszukiwań, które naprawdę zakrojone były na wielką skalę, a jeszcze pojadę do Nowego Jorku dowiedzieć się ostatnich ostateczności, bo brakuje mi do świętego spokoju. Dlaczego tak nazwał i kogo i co się za tym kryje? Taka była historia z nim. A jednocześnie, jak przyszedł do mnie Michał Marczak, który zrealizował cały ten know-how, który powiedział, że Audioteka chce stanąć na wysokości amerykańskich storytellingów podcastowych, no bo żeby było jasne, jesteśmy w sytuacji ogromnych przemian. I to jest właśnie jedno z najważniejszych wydarzeń na froncie storytellingu, który jest opowiadany dźwiękiem, którego ludzie będą słuchać bardziej niż oglądać wideo w sieci. To jest ten moment przełomu. To dźwięk zacznie do nas docierać bardziej. Bardziej będziemy chcieli za nim iść, słuchając historii. To się już wydarzyło w Stanach. I teraz czekamy, kiedy dojrzeje ten ferment u nas. I my właśnie wprowadziliśmy taki napój, wprowadziliśmy taką strukturę i teraz czekamy, co się z tym wszystkim stanie. Na razie jest niezły szał. To, co ludzie do mnie piszą, to, o czym mi opowiadają, to rzeczywiście wygląda na to, że tak jak Audioteka tego chciała, tak jak Michał Marczak przyszedł i powiedział, że zrobimy takie coś i zobaczysz, to będzie działać i wciągnął mnie w te amerykańskie podcasty, które są, jak wszystko, co w Ameryce, too much. Bombastyczne i duże. Michał Marczak, który jest też narratorem tej historii, reżyser filmowy, który, jak twierdzi, deklaruje to na początku, zawsze chciał być radiowcem. Żałuję, że nie przyszedł dzisiaj, bo myślę, że mielibyśmy tam do porozmawiania na temat jego wersji, jego prób radiowych w radiostacji, no ale nie przyszedł, więc tę syluwę odbędziemy poza anteną. W każdym razie, jako narrator rzeczywiście też spełnia swoje marzenie, tak przynajmniej zadeklarował. I to, co jest ciekawe bardzo w tej opowieści pod tytułem Czarny Romans, to też ta forma, która jednak jest sztuką. Jednak, ponieważ można byłoby, biorąc przykłady z podcastów popularnych, stwierdzić, że wystarczy gadać, bo wiele z nich robionych jest właśnie w ten sposób, że człowiek opowiada bez efektów, bez robienia jakiegoś nawiasu czy abstrakcji przynależnej sztuce. U was ta sztuka też się pojawia. Słowa Czarnego Romana stają się nagle słowami pieśni, które są wyśpiewywane na głosy w przedziwnej harmonii. Cała ta przestrzeń środków artystycznych służy do budowania trzeciego, czwartego i piątego dnia tego dźwiękowego zjawiska, jak określiłabym tę powieść. Więc mam nadzieję, że utrzymacie poziom w kolejnych odcinkach. Na razie można posłuchać dwóch, no ale też mam nadzieję, że ta historia będzie miała jakieś rozwikłania, ale wątpię jednocześnie, czy to jest możliwe. Czy gdybyśmy stwierdzili jednoznacznie, kim był Czarny Roman i jak jego życie się potoczyło, to nie odbierzemy tej postaci legendy. Legendą on był choćby z tego powodu, ile było wersji jego życia. Jak się kogoś na ulicy zapytało, a wiesz, kto to jest? To się słyszało nieskończoną ilość historii, z których niektóre były bliżej, niektóre dalej. Ale zawodowy opowiadacz musi się dowiedzieć, jak jest i zbliżyć do tajemnicy. I tym właściwie myśmy się zajmowali. Myśmy się cały czas byli w drodze przez cały rok odkrywania tej historii. I powiedzmy, że powiedzieliśmy 90%. Każdy następny odcinek jest mocniejszy. pojawiają się coraz mocniejsze postacie i coraz więcej wnoszą do tego wszystkiego. Nas samych to tak pochłonęło i frapowało, że za nim tyle stało. Przecież na początku było, a kim on jest? A kto to jest? A czy to warto? Tylu ludzi miało wątpliwości. A ja nosiłem tą historię 10 lat w sobie. Ponieważ przez 10 lat nagrywałem wszystko to, co chciał mi powiedzieć. Na początku wyłącznie mnie traktował jak każdego innego, czyli mnie jechał, wykrzyczał cały swój gniew, cały swój ból, całą swoją pretensję do kobiet. On mi zresztą na łożu śmierci powiedział, zrób to, musisz to zrobić, zobacz jaki masz tytuł, zaraza, zobacz ile tego chodzi po ulicy, zobacz i masz to i puść to na cały świat. I zostawił mi całe to swoje dziedzictwo, ponieważ w pewnym momencie okazało się, że on ma niesamowitą opiekę nad tym miastem. On nas ostrzegał przed złym jedzeniem i robił to w sposób barwny i można powiedzieć godny apostoła. Czasami również ostrzegał nas przed tym, żebyśmy nie popadali w hormonalne uzależnienia od siebie. I wiele innych lekcji odebrałem. Bardzo polecamy już teraz na własną rękę poszukiwanie. Cezary Ciszewski, jeden z autorów Czarnego Romansu, był naszym gościem. To może tak zamknę, że gdyby ktoś pomyślał, nie, to nie dla mnie Czarny Roman, jakiś bezdomny człowiek, który był po prostu kolorem Warszawy przez wiele lat, to myślę, że już pierwsze linijki tej opowieści Czarnego Romansu przyniosą wiele zaskoczeń, chociażby jego słynnej niechęci do alkoholu, uwielbienia dla cytrusów i picia dziurawca i jogi. To wszystko, co zacząłeś mówić, ale nie mamy czasu, aby ten wątek rozwijać. Bardzo ci dziękuję za wizytę i wznoszę toast z sokiem pomarańczowym za powodzenie waszej akcji. A on nas słyszał tam z góry na pewno. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el

internetowa, centrum z archiwum zdjęć Rafała Milacha z obrzeży Warszawy. Jeszcze jedna rzecz, czyli historie, gify i nagrania, które stworzyła Pamela Bożek razem z dziećmi z ośrodka dla cudzoziemców na Targówku. A o działaniach kolektywu Sputnik Fotos i o samym pulsie poczytamy więcej na www.sputnikfotos.com. Polecam. To polecenie opisane jest na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury. Oczywiście informacje o Czarnym Romansie też można znaleźć na tej stronie, jak i namiary na teatr, o którym porozmawiamy już za chwilę. Caribou Can Do Without You. Taka podróż w przeszłość, ale szczerze mówiąc, od razu mogę się przyznać, próbowałam znaleźć ten utwór, rozmawiając z Cezarym Ciszewskim jednocześnie, jako taki emblematyczny dla Michała Marczaka i jego filmu, ale mi się nie udało, więc teraz się udało i wszystko pasuje, bo naprzeciwko mnie także młodzi artyści. Marcin Zbyszyński, dzień dobry. Dzień dobry. Filip Kosior, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteście dzisiaj tutaj w roli przedstawicieli teatru, ale chyba się dobrze z tym czujecie, prawda? Potem o tym grupa teatralna, którą sprawdziłam, o tak mogę to powiedzieć, ale zanim dojdziemy do tego, co widziałam i jak w ogóle pasjonująca była podróż na przedstawienie i jakie różnego rodzaju procesy trzeba było przejść jako widz, aby dostać się do kamienicy w centrum Warszawy i zostać poddanym praniu mózgu przez aktorów grupy Potem Otem, to chciałam zapytać Marcin o początki grupy i o taką ogólną definicję, jaką podajecie wtedy, kiedy ktoś was pyta, po co wam w ogóle ten teatr, po co się z tym szarpiecie. A może ludzie zazwyczaj pytają optymistycznie, ja tak jakoś źle to ująłam w słowo. Po co nam ten teatr? No, my, będąc studentami szkoły teatralnej, spotkaliśmy się w trakcie robienia egzaminu i strasznie się polubiliśmy przy tej pracy. Pracowaliśmy wtedy nad Fredrą. No i nagle stworzył się taki team pomiędzy nami. Stwierdziliśmy, że to nie może być koniec i możemy razem to coś tworzyć i dlaczego nie spróbować zrobić czegoś własnego od podstaw. A gdzieś łączyło nas wszystkich to, że czuliśmy, że potrzebujemy takiego miejsca, gdzie możemy nie dostosowywać się do czyjegoś gustu, do czyjegoś zdania, do czyjegoś zapotrzebowania repertuarowego, tylko że możemy sobie stworzyć taką przestrzeń, w której możemy mówić o tym, jak chcemy, jakim językiem chcemy i o czym chcemy. Tak? I gdzieś potrzebowaliśmy takiej wolności i z tej potrzeby tej wolności mam wrażenie, że urodziła się ta grupa i to, co się dzieje od tych kilku lat. Ale zdawaliście sobie sprawę, może spojrzę na Filipa teraz, że też tak trochę trzeba działać w dzisiejszym świecie, prawda? Bo czasy tego, że na pewno zadzwoni telefon i na pewno dostanie się aktor po studiach do cudownego teatru wymarzonego, to jednak są opowieści z historycznych książek. No zdecydowanie. To było absolutnie też stwarzanie sobie przestrzeni zawodowej, takiej, w której można się spełniać. Chociaż no, większość naszych kolegów akurat tak się szczęśliwie, nieszczęśliwie na przykład dla naszego planowania repertuaru składa, że są aktorami teatrów, które mają swój repertuar i musimy się dostosowywać do repertuaru tych teatrów. Ale myślę, że dużo radości, dużo innej satysfakcji daje im praca po prostu u nas. To się opiera na tym połączeniu, tak, o którym mówiłeś, czyli na tej wspólnocie i jakiejś takiej energii, która się wytwarza. Ale czy łatwo przekuć to na konkrety? Bo jednak marzenia i zwłaszcza marzenia o sztuce i nawet wielki zapał i robienie super rzeczy to jedno, a rzeczywistość i chociażby zapewnienie sobie miejsca, w którym można pokazać spektakl, to drugie, więc czy tego się musieliście, rozumiem, że wiele anegdot się tutaj kryje, czy już jest za wami ten proces, nauczyliście się tego wszystkiego, czy to jest opanowane? Myślę, że trochę jest, a trochę wciąż to jest przed nami. Znaczy, długo nam zajęło jakaś nauka tego poszukiwania miejsca, w którym robimy spektakl, dogadywanie się z właścicielem tego miejsca i tak dalej, i tak dalej, i jakiś proces produkcyjny, i dużo jakichś przeszkód po drodze, natomiast wydaje mi się, że ten system już jest jakoś tam wypracowany i przed przystąpieniem teraz do nowych produkcji my jesteśmy jakoś na to przygotowani, po prostu w takim sensie organizacyjnym. No bo gdzieś my wyszliśmy z założenia na samym początku, że no nie będziemy mieli miejsca, bo w Warszawie tak naprawdę no nie jest możliwe, żeby grupa ludzi takich jak my, młodych artystów po szkole, przyszła do teatru i nagle dostała teatr, no róbcie, no nie ma w ogóle żadnego problemu, zapraszamy. Więc my gdzieś wiedzieliśmy, że musimy z tego, że nie mamy swojej siedziby i swojego miejsca, zrobić atut. No i pomyśleliśmy o tym, że spektakle mogą powstawać nie tylko w przestrzeni teatralnej, tylko mogą powstawać właśnie w kamienicy, w pałacu, w autokarze, w miejscach, w których też my jesteśmy zwolnieni z takiej potrzeby inwestowania sprzętu i wszystkiego. No wiadomo, że teatr jest też drogi, jeżeli chciałoby się na pustej scenie to oświetlić i tak dalej, więc to są taki nasz pomysł, który się gdzieś z tego zrodził i z tego też powstał taki, no to, co jest naszą jakąś taką wizytówką i czego też chcemy się trzymać, czyli uteatralniania takich nieteatralnych przestrzeń Warszawy i też zaskakiwania widzów, że no żeby był teatr, to czasami wystarczy salon w mieszkaniu i już okazuje się, że to jest możliwe. No i muszą być przynajmniej dwie osoby, żeby ten teatr się zrodził, bo też ten sposób pracy wymaga od was zupełnie takiego niesztampowego, chociaż to już jest pewnie też określenie dawne, już nie istnieje, bo teatr robi super rzeczy, niezależnie od tego, czy instytucjonalny, czy offowy. Ale kontakt z publicznością jest tutaj inny. Nie ma żadnego podziału. W spektaklu na dorosłego, który widziałam, musicie naprawdę cały czas być z ludźmi, musicie spełniać role i takie no troszeczkę porządkowe w momencie, w którym trzeba porządkować publiczność, dzielić ją, przesuwać, udrażniać korytarze, no ale jednocześnie być w roli, grać i nie wychodzić. W związku z tym, jak rozumiem, sam pomysł artystyczny musi to uwzględniać, ale z drugiej strony, czy to jest fascynujące w tej robocie właśnie? Tak. Znaczy myślę, że ten kontakt z widzem jest tak jak wspomniałaś, że jest na zupełnie innym poziomie. I przez to tworzy się taka mikrospołeczność. Ja mam takie wrażenie i to też to jest to, do czego dążymy, żeby ludzie mieli troszkę jeszcze, znaczy troszkę więcej z tego przycia teatralnego. Znaczy, że jednocześnie poznają znaczy nas przez bliskość, przez to, że część ludzi zostaje po spektaklu. Ale z takiego czysto aktorskiego punktu widzenia to jest to na pewno dużo większe wyzwanie, bo nie ma się czym zasłonić. Nie ma miejsca na pomyłkę. Albo jeśli jest pomyłka, która się zdarza czasami, często, to trzeba ją ograć po prostu i trzeba sobie z tym poradzić na żywo. A zdarzają się przekroczenia? Zdarzają się ludzie, którzy... Oj tak. I zdarza się, tak. Często to jest pożądane i fajne, ale zdarza się, że jest też niefajne i trzeba sobie z tym poradzić i to jakoś ukrócić. I trzeba mieć przygotowaną jakąś ciętą ripostę i takiego widza po prostu usadzić na miejscu. To życzę wam, żebyście nigdy nie musieli jakoś tak dosłownie usadać. To, o czym wspominamy też, to to, że no poza tą formułą ważne jest też to, żeby opowiadać o rzeczach, które są dla was istotne. I te tematy mogą krążyć wokół młodości, wokół spraw istotnych i mogą też krążyć wokół spraw zabawnych. Właściwie, jak rozumiem, w każdym przedstawieniu właśnie ta powaga i jakiś temat z tą taką niepowagą i skłonnością do tego, żeby nie zapomnieć o tym, że się jest jednak na etapie jeszcze, kiedy można się śmiać bezkarnie. Zawsze tak, jest na takim etapie. Tak, myślisz? No tak. Zobaczymy, co powiesz za kilkadziesiąt lat. W każdym razie fajnie to się miesza. W spektaklu na dorosłego tym tematem, który mógłby przybijać i dobijać, jest kwestia kredytu mieszkaniowego. No ale pomiędzy tym smutnym faktem, czy ciężkim faktem, przygniatającym do podłogi, a życiem jest jeszcze wiele przestrzeni, którą, jak rozumiem, starasz się wypełnić, pisząc, teraz patrzę na Marcina, wszystko, co się pojawia w spektaklach, czy ze względu na charakter waszej grupy jest to współpraca? Ja bym powiedział tak. No to zawsze jest też taki proces, który gdzieś nam się udało już wypracować przez te lata. To jest tak, że gdzieś na samym początku gdzieś ja zaczynam od tematu, z którym przychodzimy i wszyscy się spotykamy i zaczynamy dosyć długo na ten temat razem rozmawiać i gdzieś mówić o tym, no kogo znamy, co kogo to dotyczy, jakie znamy historie, co nam przychodzi do głowy. Ja też potrafię się ich zapytać czasami, co by chcieli zagrać, czy też sam sobie myślę, co oni mogliby zagrać, co by było interesujące i ciekawe, i później zaczynamy sobie rysować tych bohaterów każdego z nich i dzięki temu gdzieś każdy z aktorów, którzy grają w tych spektaklach, tworzy gdzieś tego bohatera i ten bohater jest każdego z nich w jakiś sposób, dlatego tak bardzo na przykład nie chcemy dublować, że ktoś nowy wchodzi na postać czy coś takiego, bo tutaj rzeczywiście to są ich takie osobiste często postaci. Natomiast same scenariusze i dialogi, teksty, to wszystko, co powstaje, ja później siadam i to spisuję i gdzieś ten scenariusz powstaje na bazie tych naszych rozmów. Czasami idzie w zupełnie innym kierunku, ale staram się tak to robić, żeby oni też czuli, że są tego częścią i też w związku z tym częściowo, mimo że to jest mój scenariusz, to oni są też współautorami gdzieś tam w górze. I to odpowiada za tą bliskość, nie tylko sam sposób grania, forma grania, na przykład właśnie w mieszkaniu, o czym wspominaliśmy, no ale też tematy pisane językiem, który jest naturalny, który nie stwarza jakiejś bariery, powoduje, myślę, to zbliżenie publiczności. To jest ciekawe doświadczenie, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi taką sztukę, która nie angażuje, lubi sobie usiąść i po prostu powiedzieć, byłem w teatrze. I nie chcę, żeby było widać, jak reaguje, jaką ma minę, czy się zaśmiał, czy się nie zaśmiał. To może być w ogóle eksperyment psychologiczny, ale zachęcam do tego, aby się zmierzyć z teatrem robionym w sposób taki nowojorski. Myślę, że to chyba jest takie skojarzenie, jeżeli ktoś widział u Woody'ego Allena teatr, w którym aktorzy sami urządzają salę, sami sprzedają bilety, zapraszają publiczność, mówią, gdzie ma usiąść, a potem grają i jeszcze mają czas, żeby porozmawiać o tym, co było zagrane, nie muszą pędzić dalej. To potem o tym jest taką szansą. Co w najbliższych dniach, w tym miesiącu, co gracie, na co zapraszamy? O, jest dużo, bo w tym miesiącu wznawiamy spektakl, którego premiera odbyła się w czerwcu ubiegłego roku i to jest spektakl 20 Leksusów na czwartek, który jest taką sesją terapeutyczną pod wodzą Coach Eli. Filip już zaczął mówić głosem ze spektaklu. Nieprawda, to jest mój prywatny głos. I ten spektakl gramy w Teatrze Soho 30-31 stycznia i 1-2 lutego. Oprócz tego Gluten Sex już za tydzień. To jest spektakl, który dzieje się w autokarze częściowo, a później zabieramy tym autokarem widzów do pewnego pałacu pod Warszawą i tam dzieje się dalej. To jest opowieść o przyszłości. Takie trochę science fiction dziwaczne. I to jest 10, 11 i 12 stycznia. Chociaż a na dorosłego bilety... jeszcze jest 17, 18 i 19. Tak jest. I w lutym też bardzo dużo i tam wracamy z powierzchniami gładkimi, po też po krótkiej przerwie w galerii z kolei na Brackiej w centrum Warszawy. No i tak. Dużo. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Więcej odpowiedzi w internecie. Na miarę także u nas na polskieradio.pl / trójka. Filip Kosior, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Marcin Zbyszyński, bardzo wam dziękuję za wizytę. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. pan, czy to pan mi się dzisiaj śnił? Bardzo miły nawet był i dał mi cacko. Czy to pan tak cudowną posiada moc, że smakuje nawet biednym ludziom noc? Czy to pan, czy to pan mi się dzisiaj śnił i przystojny bardzo był w zielonym Audi? Niby nic, jakiś brylant i perły dwie. Tamten drobiazg aż do rana bawił mnie. Cały bym Paryż dał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą. Na loterię los i w San Francisco złoty most. Nawet bym księżyc dał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą. Pakuj kufry swe i jedźmy byle gdzie. Czy to pan, czy to pan mi się dzisiaj śnił? Gdy pamięcią sięgam wstecz, to widzę pana. Proszę wpaść i na jawie też coś mi dać, a będziemy razem w nocnym kinie grać. Cały bym Paryż dał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą. Na loterię los i w San Francisco złoty most. Nawet by księżyc stał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą. Pakuj kufry swe i jedźmy byle gdzie. Noc z Renatą z płyty Osiecka Deluxe, Mai Kleszcz, a my zaglądamy raz jeszcze do teatru. Rozpoczyna się nowy rok, wraz z nim pierwsze zapowiedzi premierowych wydarzeń. Na początek Malina to tytuł spektaklu sesji jogi, w którym będzie można brać udział od wtorku w Teatrze Studio w Warszawie. Anka Herbut, Marta Malikowska, Karolina Kraczkowska czy Maniucha Bikont to tylko część zespołu, które inspirując się biografią twórczyni jogi w Polsce Maliny Michalskiej, tworzy tę medytacyjno-relaksacyjno-teatralną przestrzeń, jakiej zapewne wiele i wielu z nas potrzebuje. A zatem ukojenie na nowy rok w Teatrze Studio to od wtorku. W krakowskim Starym chaos pierwszego poziomu. Premiera Mateusza Pakuły, m.in. z Martą Ojrzyńską i Szymonem Czackim w obsadzie. Wśród postaci m.in. uwaga, komórka jajowa, szczur, dinozaurzyca czy białka motoryczne, które prowadzić będą dysputy z Darwinem. Brzmi intrygująco. Czy nauka ma szansę w czasach postprawdy, w których naukowe dowody kwestionuje się na rzecz teorii spiskowych? Propozycje na nowy rok ma także warszawski Big Book Cafe, który coraz bardziej zmierza w kierunku działań teatralnych. Przykładem Dom Dzienny, Dom Nocny Olgi Tokarczuk, czy kolejne spektakle otwierające Big Book Festival. A co w tym roku? O tym Anna Król. Rzeczywiście jest tak, że ostatni rok był już dość teatralny w Big Book Cafe. Przede wszystkim rozwijamy taki cykl, który nosi tytuł Mały Teatr. I rzeczywiście jest on mały, bo z jednej strony mały formalnie, bo wszystko odbywa się we wnętrzach Big Book Cafe, a z drugiej strony mały, bo nie jest to taki teatr rozbudowany, jaki możemy oglądać na deskach teatralnych. Raczej wszystko jest bardziej umowne, opiera się na tekście, na geście, na muzyce i oczywiście na obecności aktorów. W tym cyklu oprócz wspomnianej Olgi Tokarczuk można było zobaczyć m.in. rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcina Wichy w reżyserii Tomka Cyza, Ulgę Natalii Fiedorczuk w reżyserii Rafała Mora. Rozkręcamy, mogę tak chyba użyć takiego określenia, też cykl wydarzeń, które nazywają się Nagłos i są nieco prostszymi w formie wydarzeniami niż mały teatr, ale także polegają na czytaniu tekstów, interpretowaniu tekstów przez aktorów Stowarzyszeniem Muzyki Granej na Żywo. W ubiegłym roku mierzyliśmy się z prozą rosyjską. W roku 2020 będziemy rozpoznawać grunt prozy brytyjskiej i niemieckiej. Teksty wybieram ja i staram się, żeby to były przede wszystkim teksty prozatorskie z ostatnich 10-20 lat historii danej literatury. Nasi bywalcy bardzo szukają takich możliwości obcowania z literaturą, której kiedyś może nie zdążyli przeczytać. Wraca również do nas grupa Dobrze, znany warszawski zespół improwizatorów teatralnych. W styczniu będą grali bardzo a propos improwizowany spektakl dotyczący nieudanych prezentów świątecznych, przede wszystkim literackich. Można przynosić te nieudane prezenty literackie, zainspirować aktorów i oni odgrają całe sceny pokazujące, jak do tego doszło i jak sobie teraz z tą sytuacją poradzić. I ostatnia rzecz też z tego obszaru może bardziej teatralnego to są próby czytane. Zaczynamy rozmowy z reżyserami, głównie na razie z warszawskich teatrów, reżyserami młodego pokolenia, którzy będą chcieli pokazać publiczności swój sposób pracy, swój warsztat. Będziemy pracować zarówno na tekstach dramatów, najbardziej absolutnie współczesnych, często jeszcze nie wystawianych, ale też na fragmentach tekstów prozatorskich. Różnica pomiędzy tym pomysłem a małym teatrem jest taka, że będzie można tutaj rzeczywiście zobaczyć warsztat reżyserski na żywo, to w jaki sposób reżyserzy i aktorzy pracują nad rolą i w jaki sposób uczą się też interpretować. A w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu na koniec jeszcze kolejna po scenicznej superprodukcji o Zdzisławie Najmrockim, legendzie tamtejszego półświatka, propozycja, która ma szansę zdobyć szeroką publiczność. Przodownicy miłości, rewia związkowo-robotnicza Harolda Roma. Spektakl zaadaptował i reżyseruje Jacek Mikołajczyk, dyrektor Teatru Syrena w Warszawie. Oryginał wystawiono na Broadwayu w 1937 roku, a w obsadzie znalazły się wtedy prawdziwe robotnice, które śpiewały o realiach życia klasy pracującej. W Sosnowcu publiczność ma otrzymać wersję sosnowiecką z lokalnymi odniesieniami. Jan Niebudek przeglądał dla nas wydarzenia teatralne, a godzinę pierwszą Radiowego Domu Kultury zamyka Sufjan Stevens. Autopromocja.